उद्योग पर्व षड्विंशोध्याय। युधिष्ठिर का संजय को इंद्रप्रस्थ लौटाने से ही शांत होना संभव बतलाना। युधिष्ठिर उवाच कानुवाचम संजय पे श्रृणोषी युद्धैषिणीं येन युद्धाद्विभेषी अयुद्धं वैतात युद्धाद् गरीय कस्तल्लब्ध्वा जाति युद्धे तसूत। युधिष्ठिर बोले संजय तुमने मेरी कौन सी ऐसी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा व्यक्त हुई है जिसके कारण तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो। तात युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। सूत युद्ध न करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होगा। अकुर्वतश्चेत पुरुषस्य संजय सिद्धेत संकल्पो मनसा यम जमिच्छेत न कर्म कुर्यात् विदितं ममैतन् अन्यत्र युद्धात् बहुयल्लघीयः। संजय यदि कर्म न करने पर भी पुरुष का संकल्प सिद्ध हो जाता वह मन से जिस जिस वस्तु को चाहता वह उसे मिल जाती तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। युद्ध किए बिना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता हो तो उसे बहुत समझना चाहिए। कुतो युद्धम जातु नरो वगच्छे को देव सप्तो हि वृणीत युद्धम सुखैषिण कर्म कुर्वन्ति पार्था धर्मादहीनम यच्च लोकस्य पथ्यम। मनुष्य कभी भी किस लिए युद्ध का विचार करेगा। किसे देवताओं ने साप दे रखा है जो जानबूझकर युद्ध का वरण करेगा। कुंती के पुत्र सुख की इच्छा रखकर वही कर्म करते हैं जो धर्म के विपरीत न हो तथा जिससे सब लोगों का भला होता हो। धर्मोदयम सुखमासन समानाः किच्छोपायम तत्वतः कर्म दुःखम सुखम प्रेप्थुर्विजगांशुश्च दुःखम य इंद्रियाणां प्रीतरसानुगामी। हम लोग वही सुख चाहते हैं जो धर्म की प्राप्ति कराने वाला हो जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय रस का अनुगामी होता है। वह सुख को पाने और दुख को नष्ट करने की इच्छा से कर्म करता है परंतु वास्तव में उसका सारा कर्म दुख रूप ही है क्योंकि वह कष्टदायक उपायों से ही साध्य है। कामाभिध्या स्वशरीरं दुनोति यया प्रमुक्तो न करोति दुःखं यथेद्यमानस्य समृद्ध तेजसो भूयो बलं वर्धते पावकस्य। कामार्थलाभेन तथैव भूयो न तृप्यते सर्प से वाग्निरिद्ध। विषयों का चिंतन अपने शरीर को पीड़ा देता है। जो विषय चिंतन से सर्वथा मुक्त है वह कभी दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है उसी प्रकार विषय भोग और धन का लाभ होने से मनुष्य की तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। घी से शांत न होने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति मानव कभी विषय भोग और धन से तृप्त नहीं होता है। संपश्येमं भोगचयं महान्तं सहात्माभिर्धृतराष्ट्रस्य राज्ञ। हम लोगों से राजा धृतराष्ट्र के पास यह भोगों की विशाल राशि संचित हो गई है परंतु देखो इतने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। नाश्रेयानि स्वरो विग्रहाणां नाश्रेयान् वै गीतशब्दं शृणोति नाश्रेयान् वै सेवते माल्यगन्धान् न चाप्यश्रेयान् अनुलेपनानि नाश्रेयान् वै प्रावारान् संविवस्ते कथं त्वस्मान् संप्रणुदेत् गुरुभ्यः अत्रैव स्याम् अबुधस्यैव कामः प्रायः शरीरे हृदयं दुनोति। जो पुण्यात्मा नहीं है वह संग्रामों में विजयी नहीं होता। जो पुण्यात्मा नहीं है वह अपना यशोगान नहीं सुनता। जिसने पुण्य नहीं किया है वह मालाएं और गंध नहीं धारण कर सकता। जो पुण्यात्मा नहीं है वह चंदन आदि अवलेपन का भी उपयोग नहीं कर सकता। जिसने पुण्य नहीं किया है वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता। यदि राजा धृतराष्ट्र पुण्यवान न होते तो हम लोगों को कुरुदेश से दूर कैसे कर सकते थे। तथापि यह भोग तृष्णा अज्ञानी दुर्योधन आदि के ही योग्य है, जो प्रायः सभी के शरीरों के भीतर अंतःकरण को पीड़ा देती रहती है। स्वयं राजा विषमस्थ परेशु सामस्थ्यमन्वी क्षति तन्न साधु यथात्मनः पश्यत वृत्तमेव तथा परेषाम शोभ्युपैतु। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम बर्ताव में लगे हुए हैं, परंतु दूसरों में समतापूर्ण बर्ताव देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। वे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं वैसा ही दूसरों का भी देखें। आसन्नमग्ने सुनिदाघ काले गंभीर कक्षे गहने वृषिज्य यथा प्रवृद्धम वायुवसेन सोचेत क्षेमं मुक्षु शिशिरव्यपाये। प्राप्त ऐश्वर्यो धृतराष्ट्रोद्य राजा लालप्यते संजय कस्य हेतो प्रगृह्य दुर्बुद्धिमनार्जवेरतम पुत्रं मंदं मूढ़मं अमंत्रणं तु। संजय, जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतने पर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में बहुत घास फूस से भरे हुए गहन वन में आग लगा दे और जब हवा चलने से वह आग सब ओर फैलकर अपने निकट आ जाए तब उसकी ज्वाला से अपने आप को बचाने के लिए वह कुशल खेम की इच्छा रखकर बार बार शोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले उद्दंड भाग्यहीन मूर्ख और किसी अच्छे मंत्री की सलाह के अनुसार न चलने वाले अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेकर अब किस लिए दीन की भांति विलाप करते हैं। अनाप्त वच्चाप्त तमस्य वाचः सुयोधनो विदुरस्यावमत्य सुतस्य राजा धृतराष्ट्र प्रियसी संबुद्धमानो विशते धर्ममेव। अपने पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाला राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र विदुर जी के वचनों को अविश्वसनीय से समझकर उनकी अवहेलना करके जानबूझकर अधर्म के ही पथ का आश्रय ले रहे हैं। मेधाविनम ह्यर्थ कामम कुरूणाम बहुश्रुतम वाग्मिनम चेलवंतम सतम राजा धृतराष्ट्र कुरुभ्यो न सस्मार विदुरम पुत्र काम्यात। बुद्धिमान कौरवों के अभिष्ट की सिद्धि चाहने वाले बहुश्रुत विद्वान उत्तम वक्ता तथा शीलवान विदुर जी का भी राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों के हित के लिए पुत्र स्नेह की लालसा से आदर नहीं किया। मानग्नस्यासौ मान कामस्य चेषोः संरम्भिणश्चार्थ धर्मातिगमस्य दुर्भाषिणो मण्डुवशानुगस्य कामात्मनो दौर्हृदयभावितस्य अनेयस्याश्रेयसो दीर्घमण्डोर्मित्रद्रुहं संजय पापबुद्धेः सुतस्य राजा धृतराष्ट्र प्रियसी प्रपश्यमान प्राजहाधर्म कामौ। संजय, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले ईर्ष्यालु क्रोधी अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले कटु वचन बोलने वाले क्रोध और दीनता के वशवर्ती कामात्मा भोगासक्त पापियों से प्रशंसित शिक्षा देने के अयोग्य भाग्यहीन अधिक क्रोधी मित्रद्रोही तथा पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने समझते हुए भी धर्म और काम का परित्याग किया है। तदैव मे संजय दिव्यतो भून मति कुरूणाम आगत स्याद भाव काव्यां वाचं विदुरो भाषमाणो न विन्दते यद्धात राष्ट्रात् प्रसंथाम। संजय, जिस समय मैं जुआ खेल रहा था उसी समय की बात है। विदुर जी शुक्र नीति के अनुसार युक्ति युक्त वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई। तभी मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि संभवतः कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है। चतुर्यदानवर्तन तबुद्धिम कृत्रम कुरन सूत तदाभ्याजगाम यावत् प्रज्ञामन्वर्तन ततस्य तावत् तेषां राष्ट्रविद्धिर्बभूव। सूत, जब तक कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते और चलते थे, तब तक सदा उनके राष्ट्र की वृद्धि ही होती रही। जब से उन्होंने विदुर जी से सलाह लेना छोड़ दिया, तभी से उन पर विपत्ति आ पड़ी है। तदर्थ लुब्धस्य निबोधमेद्य ये मंत्रिणाम धातराष्ट्रस्य सूत दुस्शासन शकुनि सूत पुत्रो गावल गणे पश्य सम्मोहमस्य। गवलगण पुत्र संजय, धन के लोभी दुर्योधन के जो जो मंत्री हैं उनके नाम आज तुम मुझसे सुन लो। दुशासन शकुनी तथा सूत पुत्र कर्ण ये ही उसके मंत्री हैं। उसका मोह तो देखो। सोहम न पश्यामि परीक्षमाण कथम स्वस्ति स्यात् कुरुसंजयानाम आत्यैश्वर्यो धृतराष्ट्र परेभ्य प्रव्राजिते विदुरे दीर्घदृष्टौ आशंसते वै धृतराष्ट्र सपुत्रो महाराज्यम असपत्नम पृथिव्याम तस्मिच्छमा केवलम नोपलभ्य सर्वम सकम मद्गदे मन्यतीर्थम। मैं बहुत सोचने विचारने पर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे कुरु तथा संजय वंश दोनों का कल्याण हो। धृतराष्ट्र, हम शत्रुओं से ऐश्वर्य छीन कर दूरदर्शी विदुर को देश से निर्वासित करके अपने पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे लोभी नरेश के साथ केवल संधि ही बनी रहेगी, युद्ध आदि का अवसर नहीं आएगा यह संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर वे हमारे सारे धन को अपना ही मानने लगे। यत्तत्कर्णो मन्यते पारणीयं युद्धे गृहीता युद्धमर्जुनं वै आशंस्य युद्धान पुरा महान्ते कथं कर्णो नाभवद्वीपहेषाम। कर्ण जो ऐसा समझता है कि युद्ध में धनुष उठाए हुए अर्जुन को जीत लेना सहज है, वह उसकी भूल है। पहले भी तो बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, उनमें कर्ण इन कौरवों का आश्रयदाता क्यों न हो सका। कर्णस्य जानाति सुयोधनस्य द्रोणस्य जानाति पितामहस्य अन्ये च ये कुरुवस्तत्र सन्ति यथार्जुनान्नास्य परो धनुर्धर। अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है, इस बात को कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जानते हैं, तथा अन्य जो जो कौरव वहाँ रहते हैं वे सब भी जानते हैं। जानन्त्येत कुरुव सर्व एव ये चाप्यन्ने भूमिपाल समेता दुर्योधने राज्यमिहा भवद्यथा अरिंदमे फाल्गुने विद्यमान। समस्त कौरव तथा वहाँ एकत्र हुए अन्य भूपाल भी इस बात को जानते हैं कि शत्रु दमन अर्जुन के उपस्थित रहते हुए दुर्योधन ने किस उपाय से पांडवों का राज्य प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने अपनी वीरता से नहीं अपितु छल पूर्वक जुए के द्वारा ही हमारा राज्य लिया। तेनानुबंधम मन्यते धृतराष्ट्र शक्यम हरतुम पांडवानां ममत्वम किरीटनातालमात्रायुधेन तद्वेदिना संयुगम तत्र गत्वा। राज्य आदि पर जो पांडवों का ममत्व है उसे हर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता है। इसके लिए उसे इन किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा। जो चार हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। गांडीव विस्फारित शब्दमाजाओ अश्रृण्वाना धृतराष्ट्राध्रियन्ते क्रुद्धं न चेदीक्षते भीमसेनम्। सुयोधनोपन्यते सिद्धमर्थम्। धृतराष्ट्र के पुत्र तभी तक जीवित हैं जब तक कि वे युद्ध में गांडीव धनुष का टंकार घोष नहीं सुन रहे हैं। दुर्योधन जब तक क्रोध में भरे हुए भीमसेन को नहीं देख रहा है तभी तक अपने राज्य प्राप्ति संबंधी मनोरथ को सिद्ध हुआ समझे। इंद्रोपेत तन्नो सहेतात हरतुम ऐश्वर्यम नो जीवति भीमसेन धनंजय नकुल चैव सूत तथा वीरे सहदेवे सहिष्णु। तात संजय, जब तक भीमसेन अर्जुन नकुल तथा सहनशील वीर सहदेव जीवित है तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकता। सचेदेताम प्रतिपद्येत बुद्धिम वृद्धो राजा सपुत्रेण सूत एवं रणे पांडव को पदग्धा न नश्येयो संजय धातराष्ट्रा। सूत, यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ यह अच्छी तरह समझ लेंगे कि पांडवों को राज्य न देने में कुशल नहीं है तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सम्रांगण में पांडवों की क्रोधाग्नि से दग्ध होकर नष्ट होने से बच जाएंगे। जानासि त्वं क्लेशमस्मासुवृत्तम् त्वां पूजयन् संजयाहं क्षमेयम् यच्चास्माकं कौरवैः भूतपूर्वं यानो वृत्तिर्धातराष्ट्रे तदासीन्। संजय, हम लोगों को कौरवों के कारण पहले कितना क्लेश उठाना पड़ा है यह तुम भली भांति जानते हो, तथापि मैं तुम्हारा आदर करते हुए उनके सब अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। दुर्योधन, आदि कौरवों ने पहले हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है और उस समय हम लोगों का उनके साथ कैसा बर्ताव रहा है यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अद्यापि तत्र तथैव वर्तताम शान्तिं गमिष्यामि यथा त्वमाथ इन्द्रप्रस्थे भवतु ममैव राज्यं सुयोधनो यच्छतु भारताग्रह। अब भी वह सब कुछ पहले के ही समान हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो, उसके अनुसार मैं शांति धारण कर लूँगा, परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्वत मेरा ही राज्य रहे और भरतवंशी शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि संजयान परमणि युधिष्ठिर वाक्ये षड्विंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ।